فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن دقيستيال إدل كيمبا kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa caawana khudbada aad ku maqleysaan waxaa kamida kamiin gaari looga gubay ciidamada Kenya oo ka dhacay deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubada Hoose. Askari ka tirsan ciidanka dawladda oo lagu dilay duleedka magaalada Muqdisho, maxkamadda Radul Madalim ee wilaayada Banaadir oo xukun sharci ah ka gaartay dhulal iyo guryo ay dad badan isku haystay, kuwaas oo ku yaala Muqdisho iyo duleedyadeeda. Ciidamada Kenya oo iyagoo ku ciyaaraya aqliga saliimka ah ee ummadda Soomaaliyeed digaag u qaybiyay haween ku nool magaalada Dhoobley. Ra'iisul wasaare Roble oo eryay wasiirkiisa arrimaha dibadda kadib markii uu eed dusha kala dul dhacay ciidamada AMISO. Dhageystayaalka aragti dhiibtay maqaal ka hadlayay qisada gabar dibadda uga timid maxkamadda xarakatu shabaabul mujaahidiin, ciwaanna looga dhigay xalna kama daayaan xalna kama waayaan, iyo wararkii ugu dambeeyay colaadda Itoobiya iyo akhbaaraadka ugu waaweyn caalamka. Aniga ayaa barnaamijka isku soo duway oo halkan idinkala socodsiinaya. Waa mar kale iyo barnaamijka dhuuxa. Waa tahay dhegaystayaashan ugu xiran, mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Ku soo dhawaada faahfaahinta qodobadii aad ku maqasheen hor u dhaca barnaamijka dhuuxa. Deegaanka Kulbiyow ee gobolka Jubada Hoose maanta waxaa ka dhacay kamiin loo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa Kenya. Kolonyada ciidanka Kenya ayaa ka yimid dhanka xadbeenaadka, waxaana ay ku sii jeedeen kolka kamiinka ay ku dhacayeen xeradooda Kulbiyow. Hubka culus ayaa ku hoobtay gawaarida ciidanka Kenya, halkaasna waxaa ku basbeelay gaari hamar ah. Docda kale wararka caawa ku soo dhacay warqabadka idaacadda Al-Furqaan ayaa sheegaya in ay sii kordheen khasaaraha ciidanka Jubaland lagu gaarsiiyey qarax xalay ka dhacay deegaanka Baarka ee duleedka Kismaayo. Inta la hubo waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay lix askari. Geeska kale wararka ka imaanaya duleedka Muqdisho ayaa sheegaya in maanta lagu dilay halkaa askari ka tirsan ciidanka dawladda. Rag ka tirsan xarakada Shababul Mujaahidiin ayaa si qorshaysan u qaarajiyey Sulaymaan oo ka mid ahaa ciidamada dawladda xilli uu marayay deegaanka ceelasha biyaha oo marar badan lagu dilay askar ka tirsan dawladda Farmaajo. Waa tahay dhegaystayaal, waxaa nagu soo maqan wararkii ugu dambeeyay colaadda Itoobiya. Ciidamada Kenya oo ku ciyaaraya aqliga saliimka ah ee ummadda Soomaaliyeed oo digaag u qaybiyey haween ku nool Dhoobley. Ra'iisul wasaare Roble oo eryay wasiirkiisa arrimaha dibadda. Sababtu maxay tahay? Gordhow ayaa arrimahaasi faaqidi doonaa iyo qodobo kale. Laakiin markan, maxkamadda Radul Madalim ee wilaayada Banaadir ayaa xukun sharci ah ka gaartay dhulal iyo guryo ay dad badan isku haysteen, kuwaas oo ku yaala Muqdisho iyo duleedyadeeda. Maxkamaddu waxa ay dhowaan riday xukunno 11 gaaraya kadib munaasabad ballaaran oo ka dhacday Shabeelaha Hoose. Goobta uu xukunka ka dhacayay waxaa soo xaadiray oo ku sugnaa dadkii dacwadaha isku haystay iyo dad marti sharaf ah oo ay culimadu ka mid yihiin. Jawiga goobta uu xukunka ka dhacayay waxa ay ahayd mid aad u qurux badan, iyadoo si wanaagsanna loo dhageysanayay dacwada. Haddaba caawa, waxaan idin soo gudbinaynaa xukunkii koowaad iyo sida uu dhacay. Waana kan qaadiga. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهي بما هذا سبحانه وتعالى هل كان ما تسوق يا كياني النجوى ربنا إن شاء الله تعالى حكومة دعوي يمكن محكمة بنادر أنت وذبلان إن شاء الله تعالى إن ما أنت كل واقنه وحين كل واقدنا إن شاء الله تعالى دعوي ككوان ila toban daacwo insha Allah ta'ala. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxa maxkamadda Islaamiga Radul Madalim daacwo keensaday mudciyaasha kala ah Cabdi Calo Macallin iyo Daawud Calo Macallin taariikhdu markay ahayd 5 Muharram 1443 Hijri, iyagoo daacweynaya mudawu Caliyada Saliid Macallin Shirow, waxayna ku daacwoodeen sida tan: kadib markii reer Macallin Shirow ay qaybsadeen dhaxalkii ay ka dhaxleen aabahood Macallin Shirow, ayaa waxa Saliid Macallin Shirow ka iibsanay kar ama qayb dhul ah oo ay ka heshay goofkii aabaheed uga tagay caruurtiisa, oo iyaduna ay ka mid tahay kuna yaala rati weyne, waxaana uga iibsanay lacag dhan $29,000. Dhammaan lacagtaas waan siinay, wax xaggeenna uga dhimanna ma jirin. Kadibna dhulkii isaga ahaa oo aan ka gadanay ayay nagu haysataa dhulkaas isaga ah dokumentiyadiisa iyo cadeymihiisa gacanta ayay noogu jiraan hadaba waxaan maxkamada ka codsanaynaa inayna kala xukunto maadaama aan muddo dheer is haysanay jihooyinka goofka bari waxaa ka xiga Faarax Maxamuud Maxamed galbeed waxaa ka xiga shirkadda Hormuud wagooyi waxaa ka xiga Cadaawe Xasan Umar koonfurna waxaa ka xiga Maxamed Yuusuf Tifow intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay madaxweynaha Saliid Macalin Shirow waxayna ku jawaabtay sida tan Daawud iyo Cabdi Culow Macalin Shirow sida ay qiraan goofkan aan ka dhaxalnay aabaheen xarig ayaan ku qaybsanay hadaanahay reer Macalin Shirow qaybtii aan ku yeeshay dhaxalkaas waxaan damcay inaan ka iibsado 20 boos oo kamid ah qaybtii aan dhaxalka u yeeshay waxaanan ka iibsan rabay in lagu magacaabo Saciid Geele waxaan ku heshiinay lacag dhan 1500 booskiiba intaa kadib waxa ii yimid nin aan walaalanahay oo lagu magacaabo Baliil Cabdulle wuxuu ugu yiri nin shisheeye ah wax lagama gadi karo ee waxa laga gadayaa wiilasha reer Macalin Shirow 20 boos wadaadkayga Maxamed Jeela ayuu u yimid mar kale wuxuu kala hadlay inuu ninkayga igu qanciyo inaan ka gato wiilasha reer Macalin Shirow wuxuu u dhiibay 29,000 wadaadkaygana waa igu qanciyay arrinkaas kadib Baliil ayaa i waday xilli casir liiq ah nootaayo ayaan tagnay waxaana joogay wiil yar Baliil ayaa warqad ii keenay wuxuuna igu yiri suulka saar anigana waan saaray sawirna waa iga qaaday kadib Baliil ayaan ku balanay inaan subaxii goofka isugu imaano si loo cabbiro loogana jaro 20 boos waxaan isoo raacnay aniga iyo caruurtayda iyo wadaadkayga iyo injineerkii dhulka cabbiri lahaa goofkii ayaan tagnay Baliil ayaa baaqday wiilashiina ulo ayay ii soo qaateen waxayna igu dhaheen goofka waan kaa gadanay intaas kadib waxaan cadeynayaa inaan wiilashan waxba kala gadan lacagna aysan faraha iga saarin Baliilna uu ballantii iga baxay dib ayaan isaga laabtay waxaan odagaygii ku iri lacagtooda u celi odagaygana lacagtii ayuu Baliil u celiyay Baliilna waa diiday lacagtiina meel ayaa la dhigay odagaygiina wuu dhintay lacagtiina wuu igala dardaarmay meeshiina waan ka soo qaaday haddana waan hayaa sidaa darteed suulkii iyo sawirkii la iga qaaday waxay ahayd khiyaano waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ayna kala xukumiso intaa kadib Daawud Culow Macalin Shirow wuxuu dacwada u wakiishay walaalkii Cabdi Culow Macalin wakaaladdaas waxay ka ansaxday maxkamadda horteeda kadib maxkamaddu waxay weydiisay mudaciga Cabdi Culow Macalin markhaati beecaas goobjoog ka ahaa inuu heli karo wuxuuna keenay 8 markhaati oo kala ah kow Maxamed Cali Xasan 61 jir ah wuxuu waxaan markhaati ka ahay in maalin maalmaha kamid ah reer Macalin Shirow kulligood la dhaxalsiiyay hooyada waxaa loo bixiyay qaybteedii waxaa isku soo haray reer Macalin Shirow oo ka kooban Culow iyo Xasan iyo Xabiibo iyo Saliid dhulkii waxaa loo qaybiyay 3 qaybood oo isla'eg waana loo qori tuuray Xabiibo iyo Saliid hal qori ayay isla qaateen Xasan hal qori ayuu qaatay Culowna hal qori ayuu qaatay intaas aniga goobjoog ayaan ka ahaa qaybtii Xabiibo iyo Saliid waa la kala gooyay Saliid dhulkeedii muddo ayay gacanta ku haysay intaas kadib Saliid ayaa maalin waxay tiri dhulka waan gadanaa dhul kale ayaan ku soo bedelana eeda Saliid guddi ayaa lagu daray lacagtana waxaa hayay Baliil lacagtana xoogaa ayaa ka dhimana lacagta guriga ay ku gadan rabtay waa $34,000 waxaana ka dhimana 5,000 waxaana damaanad qaaday Baliil Cabdulle Xasan dhulka eeda Saliid waxaa wareejiyay Sheikh Muuse Macalin wuuna dhintay wuxuu nootaayo ku lahaa suuq bacaad aniga markii la wareejinay goobjoog ayaan ahaa eedo ayaana wacday waana u nimid waxay nagu tiri boos jungal ku yaala ayaa iga fakanaya waxaan rabaa inaan dhulkan gato oo kaas ku bedesho Cabdi iyo Daawud ayaa beec u gaaray waxayna u gaareen $28,000 iyadana kama dambeys waxay gaartay $30,000 iyagana waxay gaareen kama dambeys $28,000 ka badanna ma hayno eedo dhulka ha naga gadato ducana ha noogu darto ayay yiraahdeen 3 nin oo qaraabada ah ayay keentay eeda Saliid waxayna ku tiri aniga beec ayaan gaaray ilmahaygana beec ayay gaareen ee dhexdhexaadiya dadka ay keentay waxaa kamid ahaa Xuseen Macalin Axmed Maxamed Daahir Xuseen Maxamed Geeley Nuur Xasan Maxamed Bilbil wuuna dhinta ninkaas dambe waxay dhaheen dadkaas eedo kun ha ka tagto iyagana kun ha ku dareen 29,000 ha ka dhigeen kadibna way ogolaadeen labada dhinacba waxaana istaagay wadaadkii iyada qabay wuxuuna yiri weelkeenni waa noo buuxsamay abtiyaal raali ahaada faatixadanna loo akhriyo Saliidna way aqbashay aniga intaas ayaan ogahay jeeyinka goofka wuqooyi waxaa ka xiga Cadaawe Xasan Umar koonfurna waxaa ka xiga Faarax Maxamed Cabdi bari waxaa ka xiga maxamed yuusuf tifow galbeedna waxaa ka xiga culaw iyo xabiibo marqaatigaas uu ansaxay xuseen macalin ahmed afartan laba jir ah wuxuu yiri marqaatiga labaad oo ah xuseen macalin ahmed afartan laba jir ah wuxuu yiri han marqaati ka ahay abdi culaw iyo eedadiis anagoo jidka marayna ayay noo yeereen anagoo saddex nin ka kooban oo kala ah daahir xuseen geelay iyo nuur xasan maxamed iyo aniga waxayna eeda saliid nagu tiri ilma adeertay ayaa tihiin eena maslaxa aniga iyo ilmahayga waxbaan kala gadan rabnaa 28,000 ayay ii gaareen anigana 30,000 ayaan u gaaray waxaan dhahnay eedo 1,000 ka tag iyaguna 1,000 ku dareen sidaas ayuu beecu ku dhamaaday labada dhinacna way aqbaleen qaraabada badankeedna way joogtay meeshana tawfiiq ayay ahayd eeda waxay tiri lacagta guri ayaan ku gadan rabaa ilaa gurigaas aan gatana ma wareejinay dhulka markay gurigii la soo wareegtay ayay wareejisay dhulkii waxaana lagula kala wareegay nootayada Sheikh Muuse isla maalinkii ayay wareejisay qaybta ay wiilasha ka gadatay waa qaybtii dhaxalka ay u heshay laakiin cabirkiisa ma sheegi karo meesha la isku haayo se waan aqaanaa haddana waan idin geyn karaa jihooyinka goofka bari waxaa ka xiga ayuu hooyaday Fay yaray Maxamed Cabdi galbeedna waxaa ka xiga Xasan Macalin Shirow waqooyin waxaa ka xiga Cadaawa Xasan Cumar koonfurna waxaa ka xiga Xabiibo marqaatigaas ma ansixin taskiyada ayuu ku dhacay Cabdul Fataah Ahmed Yuusuf sodon saddex jir ah wuxuu yiri aniga waxaan marqaati ka ahay dhulkaas la isku haysto goofka ku dheggan ayaan degannahay dhinaca koonfur ayaan ka degannahay dhulkan la isku haysto markii hore reer Macalin Shirow ayaa isla lahaayeen cid kastana saamigii ay dhaxalka u lahayd ayaa la siiyey maamada saliid saamigeedii way beecsatay waxaana ka iibsaday Cabdi Culow wuxuu kaga iibsaday lacag dhan 30,000 ilaa 40,000 ayuu meelahaas ayay ahayd laakiin tirada saxda ah ma xasuusto hadda xilligii beecu dhacayay aniga meesha ma joogin waan ka warhaayay jihooyinka xusuustayda ma hayo marqaatigaas ma ansixin Cabdi Maxamed Ahmed lixdan jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay wiilkan iyo eedadiis in ay dhaxal qaybsadeen 2013 ayay waxay tiri saliid qaybtii isoo gaartay waan gadanaa guri kale oo jungle ku yaala ayaan ku gadanaa qaybtii dhaxalka u soo gaartay wiilkan Cabdi Culow ayay ka gadatay waxayna ka siisay 29,000 dib ayaan waxaan ka maqlay iyadoo leh dhulkii ma gadin maalintii dhaxalkana waan joogay maalintii la biicinayayna waan joogay daris ayaan nahay dhulka xarig ayay ku qaybsadeen qaybtii soo gaartay kulli way gadatay lacag dhan 29,000 ayaa tol ku maslahay jihooyinka goofka bari waxaa ka xiga reer Maxamed Cabdi galbeedna waxaa ka xiga shirkadda iyo Cabdulla Macalin waqooyi waxaa ka xiga Cadaawa Xasan Cumar koonfurna waxaa ka xiga Maxamed Tifow marqaatigaas ma ansixin taskiida ayuu ku dhacay Macalin Cabdullaahi Macalin Ahmed Macalin Maxamuud afartan laba jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay dhulkaas la isku haysto ee dasaliid in ay ka gadatay wiilkeeda Cabdi Culow waxayna kaga gadatay lacag dhan 29,000 xilligii beeca uu dhacayay aniga waan joogay meesha laakiin markii lacagta la siinayay ma joogin eedo karyar ayay gadatay oo ah wixii ay dhaxalka u heshay jihooyinka bari waxaa ka xiga reer Cabdi Nuur galbeedna waxaa ka xiga reer Xasan Cumar waqooyi waxaa ka xiga Cadaawa Xasan Cumar koonfurna waxaa ka xiga shirkadda iyo Ibrahim Garas marqaatigaas ma ansixin taskiid uu ku dhacay lix marqaatiga lixaad Maxamed Yuusuf Tifow lixdan saddex jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay booska la isku haysto in uu iibsaday Cabdi Culow wuxuuna ka iibsaday eeda saliid goofka waxaan ka saaranahay dhinaca koonfur xamar oo xigta waxaan ku qiyaasay xilligii beecu dhacay muddo hadda lix sano laga joogo goobta ma taagnayn laakiin markii la wareejinayay ayaan joogay beecu wuxuu ka dhacay magaalada aniguna goofka ayaan joogay arrintaasina waa shaac dhulka waa la beeciyey nin lagu magacaabo Saciid Geele ayaa 40 laga qaatay kadibna waa loo celiyey kadibna Cabdi Culow ayaa laga sii iibiyey sanad camal ayaa u dhaxeeyay xilligii dhaxalka iyo xilliga beeca kadib qaylo ayaa timid karta dhan qaybtii ay dhaxalka u heshay ayay iibsatay waxayna ku iibsatay lacag dhan 29,000 jooyinka goofka bari waxaa ka xiga reer Cabdi Nuur galbeedna waxaa ka xiga Xabiibo Macalin Shirow waqooyina waxaa ka xiga Cadaawa Xasan Cumar koonfurna waxaa ka xiga Culow Macalin Shirow marqaatigaas ma ansixin taskiida ayuu ku dhacay todoba marqaatiga todobaad Xaaji Baliil Cabdulla Xasan 84 jir ah wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay saliid ayaa waxay igu tiri dhul aan leeyahay inaad ii gado ayaan rabaa waanan u gaday waxaan ka gaday Cabdi Culow iyo walaalihiis beesada loo gaaray waxay ahayd 28,000 saliid waxay tiri beesada way igu yartahay ee 2,000 ha la iigu daro waxaan dhahnay eedo 1,000 ka tagto iyaguna 1,000 ku dareen waana loogu daray waxaana la siiyay lacag dhan 29,000 saliid waxay dhahday dhulkan ma saxiixayo ilaa aan guriga aan gadan rabo oo gacanta ii soo galo kadib nootayada Sheekh Muuse ayaan iskula tagnay nootayada ayay ku saxiixday dhulka ay galatay saliid waa dhulkii ay dhalka u heshay dhamaantiis kartaas lama kala reebin waxayna ahayd 2013 wadaadkeeda ayaa lacagta gacanta ku qabtay iyadaana loo dhiibay markhaatigaas uu ansaxay markhaatiga sideedaad Daahir Hussein Maxamed Makaran 38 jir ah ku magac dheer Daahir Geeley wuxuu yiri waxaan marqaati ka ahay 2013 maalin anagoo Tawfiiq marayna ayaa eeda saliidna joojisay waxayna na tiri dhulka rati weyn aan ku lahaa inaan gato ayaan rabaa waxaanan ka gadan rabaa reer culow lacagtana waa isku fahmi weynay na kala dhexdhexaadiya 28,000 oo dollar ayay ii joogan aniguna 30,000 oo dollar ayaan ku rabaa waxaan dhahnay saliid 1,000 ha ka tagto iyaguna 1,000 ha ku dareen 1,000kiina waa loogu daray lacagtiina waa la keenay waxayna noqotay lacagtu 29,000 waana la siiyay nootayda Sheekh Muuse ayaa la aaday markhaatiyaasha warqada ku saxiixan ayaan ka mid ahay dhulkii dhalka ay u heshay dhamaan ayay gadatay lacagta ee saliid iyo ninkeeda ayaa lagu wareejiyay intaas ayaan ogahay markhaatigaasna uu ansaxay intaa kadib maxkamaddu waxay weydiisay madaxweynaha markhaati in ay u haysato in reer culow ay kula heshiisay 20 boos oo ka mid ah dhulkii ay dhalka u heshay waxayna ku jawaabtay wax markhaati ah ma hayo hukun intaa kadib maxkamaddu markay dhageysatay dacwadii mudaciyaash iyo jawaabtii madaxweynaha kadibna ay markhaatiyaal u dirtay labada dhinac madaxweynaha ay ku jawaabtay wax markhaati ah ma hayo mudaciyuna ay u ansaxeen saddex markhaati maxkamaddu waxay xukuntay sidatan koow in iibkaasi uu yahay mid ansax ah kuna ansaxay dhulkii ay dhalka u heshay dhamaantiis labo dhulkaas waxay u xukuntay reer culow macalin shirow waxayna ka xukuntay saliid macalin shirow hukunkaasna wuxuu ku sugnaaday markhaati manaajicda loo cuskaday suuratul baqara aayadda 282 iyo kitaabka an-najmul wahaaj fi sharhi minhaaj majaladka afraad safxada 288 iyo muqnil muhtaaj majaladka labaad safxada 508 wabillahi tawfiiq dhanka kale dhageystayaal ka mid ah dhageystayaasha ku taxan idaacadda Al-Furqaan ayaa ka soo aragtay dhiibtay maqaal ka hadlaya qisada gabar dibadda uga timid maxkamadaha xarakatu shabaabul mujahideen maqaalkaas oo ciwaan looga dhigay xalna kama daayaan xalna kama waayaan bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum sheekada walaashay hodan kaliyad ma ahan waxay la qabtaa walaalo far badan oo dalka iyo dowladiisa wax kala yimid dhammaan gobolada Soomaaliyeed iyagoo markii horeeto markii ka joogeen banaanka deegaanada walaaladka loo sheegay meesha in dib ka jirto oo bala ka jirto oo niman waxa weeyeen dadka qalanahayo oo kala fiiqahayo oo indhaha lagu fiirin karin oo yaab leh sawirro noocaas oo dadka laga dhaadhiciyay marka qofkii markuu meeshii dana ku kalifto uu ku qasbanaado inuu maxkamadihii yimaado isagoo aad u cabsanahaya oo yaaban oo geesaha firfiirinahaya markuu soo galo dad iska caadiya oo waxa weydankan waxba kaga duwanayn oo aan isla weyneyn oon kibir ahayn oon dadka dulmi ahayn oo qofka xaqiisa si caadiga oo xalaasha uu leeyahay farta kaga saarahaya qofka dulmiga wadana orilaahi ka baq oo dulmiga dhaaf dhahaya markuu qofku uu arko waxoo maskaxdiisa waxaa kala dhacaysa waxyaaba uu soo ku fakarin yaa baa dilahaya qofka dhabanahays baa ka imanahaya marka waa la yaabay gabadha weedha ay tiri oo soomaalidu xana kama daayaan xalla kama waayaan marka qofkii marka waxaa marka isu qaban waayahay markuu hadhow dib u fakaro oo maskaxdiisa dib u xisaabtamo sawirkii meesha uu ka aaminsanaa oo laga soo dhaadhiciyey oo uu qabay markii horeeta oo meelahaas uu ka maqlay iyo cadaaladda iyo naxariista iyo dinku dhaqanka iyo alla ka baqa meesha yaalla qofku waa isu qaban waayaysa marka qof marka muddo ayuu ka fakari doonaa si wuxuu u dhaceen iyo ilaa inta la khalday sida xataa muddo isla yaabanaan doona marka waxaan qabaa walaashaas in arrinkaas kaliya uusan ku ahayn laakiin ay la qabaan dad fara badan oo waxa waxyaabahaas qashinka dhagaha lagaga buuxiyey ilaahay waxaan u muujinaynaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan inuu diinkeeda ku xukumo diinkeeda gacanta u geliyo suma garanaysid oo ilaahay subxaana watacaala dadka uu xaqa waafajiyo dadka barbugaanka iyo beenta dadka ka faafinahayana waxay ku ficaan lahayn ilaahay ka baqaan asalaamu calaykum bismillah alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin ama bacdu ugu horeyn magacaygu waa camaar cabdullaahi oo jooga magaalada muqdisho haddii aan fikirkeyga ka dhiibto maqaalkii uu qoray cabdirasaaq xaaji xuseen oo ku saabsanaa hodan horta maqaalka aada buu u xiiso badnaa kolley hodanna waxaa weeyaan waxay indhaheeda ku soo aragtay baynoo sheegtay oo ah waxa hadda jira oo waaqica hadda jira xaqiiqda ah marka waxa weeyaan taasna waxay dhabar jab xoogan ama niyad jab xoogan ay ku tahay kooxdan ridada hadii saddex sano ay cadaalad raadinaysay oo ay hal mar inta baxday wilaayadda islaamiga ay aaday xukun waafaqsan ku dhaqanka shariicada islaamkana loogu soo sameeyay halkaas waa arrin wanaagsan weeyaan waa arrin horta ku dayasho mudan markii ay dhihiisay halkaa ma aadi karo waan ka baqayaa ugu dambeyn markii ay la tashatay ehelka qaraabadeeda iyo saaxiibadeeda markay la tashatay ay wada tash ay la sameysay waxay kula taliyeen inay wax aysan la kulmeynin oo dhib ah ayna tahay wilaayadda islaamiga meel ammaan ah oo aan dhac lahayn aan kufsi lahayn aan xatooyin lahayn marka waa arrin wanaagsan maasha allah waana arrin ku dayasha mudan inta kale waxa weeyaan aanan tagin aanan cadaalad u raadsan horta badankooda shacabka soomaaliyeed waxaa loogu imaadaa waliba dibadda loogu imaadaa cadaalad raadinta xarakada maasha allah waa arrin wanaagsan waana soo dhabinayaa fariintan hodan ka timid waana bogaadinayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدين سلامي الأمان الفرقان إيه هو الوضعين هذا حيث الله هو شاكو هيسين أمدا إسلامك إلهي ذلك أول مريو وولالك نعد فتاح وكنا ضلك سعود عربية هذا رأيي كديبتو إن هذا إيه شاكا هذا وعنده كراء ووافجين وإلهي وافجي لأنه iyada iyo in kasii badan baa ku lug go'an kunuhu goobay xukuntada loo xukuntagay kuwan jooga meelaha aan lagu xukumin sharciga ilaahay keliya garabaatiga usoo xirtay suudkii garabaatiga usoo xirtay inay bees un ku qaataan ee meesha aan u haynin ama aan ku haynin wax xukun oo ilaahay raali ka yahay subxaana watacaala ilaahay kitaabkiisa ku sheegay qofkan xukun tegin ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa inuu yahay dhaalim kaafir marka waxaan leeyahay alxaqu xaqu an yutabac wabilaahi atawfiq wallaahi waan dhegaystay shanta qodob ay ka sheegtay hodan ilaahay subxaanahu watacaala ha barakeeyo waa shan qodob aada u saxsan weli waxaa jirta qodobo fara badan hodan kuma nooleen dhulka wilaayaadka balse waxaa ka sheekeyn kara qofka ku nool wilaayaadka waxaa isla cajiib ah tusaale ay soo qaadatay waxyaalaha ka mid ahaa waxay wateen kuwa isku sheega dowladda ee federaalka dowladda ridada waxay wateen dhar oo astaan loo kala garanayo dhanka xarakada been dalshabaab qaadiyaashaysan wadin wax dariis ah ay wataan qamiisyo ama macuuso ama shaarar taa waxay tahay astaan midda kale markuu garsooraha soo galiyo dhanka dowladda federaalka xoweeyaan ridada waa la istaagayaa dhanka xarakada ma jiro aniguna ahaantay waan ku noolaa ma arkin weligeyg marka wallaahi aadan ugu farxay hodan markay isbarbardhig ku samaysay waxaas la yaab badna dubaha waxay tiri waa la dubaynayaa miiska xoweeya astaan lagu daynay gaalada in gaaladaas samaysay ilaa wax waaba gaale laakiin dadka soomaalida waxay leeyihiin maxamed iyo cabdullaahi iyo xasan gaal ma noqdaan gaal way noqdaan marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryayaa mujaahidiinta inuu guul siiyo dadka kale walaalaha kale dhul ka maqan inay yimaadaan wilaayaadka ma ahan markii u horeysay wilaayada dhul noocan camal ah dadkeeda ay siisay insha allahu watacaala waxaan leeyahay guul iyo nasr insha allahu raxmaan ballanteynu waa أما النصر أما الشهادة السلام عليكم ورحمة الله وريكتو سو ساري رئيس الوزراء محمد حسين روبله ايا حلكي لوغا حيوبيي محمد عبد الرساق وها وزيركي اريمه الدبده الدولة الفدرالكا وحنا بوسكا وزيركا عصب لو مغعابي عبد السعيد موسى علي او هدا اها اغاسيمها مدحتويدا هورينا وها او سو نوقدي لتريها امنيغا محمد عبد الرساق محمود وزيركي أريمه الدبدة الشقادة لغائريي أيا شلي قرال وصوريغي برتي ستوتركة وحا او اسوغوهن بلييي سندقوردي كسوريغتي مركي لومغ عابي حلكان sida muuqatana kama warheynin xilka qaadistiisa oo waa lagu kadiyay dhawaan wareys uu siiyay VOA-da waxa uu eedeeyay shisheeyaha Amisom oo uu ku sheegay in ay xoolo doonayaan iyagoo waqtiga dheereysanaya doonayna in howlgalkooda loo bedelo howlgalka UN-ka ee Soomaaliya dadka falanqeeya siyaasadda dawladda iyo sida ay cumaladu ugu xirin yihiin waxa ay aaminsan yihiin in Maxamed Cabdirsaaq shaqada ka erintiisa ay ka dambeeyaan hoggaanka shisheeyaha kuwaas oo aanan jecleysan wararka uu ka sheegay warbaahinta sidoo kale wareegtada waxaa lagu magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda oo loo magacaabay Maxamuud Cabdi Xasan macallimo oo ah afhayeenka xukuumadda ayaana akhriyay wareegtada ka soo baxday ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble markuu arkay qodobka 79aad faqradiisa 9aad ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 400aad ee lix xarfaha ABC ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobka 98aad farqadiisa 2aad xarfaha ABC ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu tixgeliyay howlaha baaxadda leh ee horyaalla xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garowsaday baahida loo qabo magacaabida xubnaha golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 2aad ra'iisul wasaaraha waxa uu magacaabay koob mudane Cabdi Saciid Muuse Cali wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga labo mudane Maxamuud Cabdi Xasan Bekos wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ra'iisul wasaaraha sidoo kale qodobka 2aad waxa uu isku bedelay wasiirada hoos ku xusan koob mudane Maxamed Aadan Muallim Maxamed Soomaali waxa loo bedelay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa labo mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen Badni waxa isna laga dhigay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta iyo dib u dhiska qodobka saddexaad wasiirada cusub ee la magacaabay waxa la farayaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ula wareegaan xilkooda kadib marka la dhaariyo qodobka afraad magacaabistan ayaa waxay dhaqan galeysaa marka uu saxiixo ra'iisul wasaaraha xukuumadda waana uu saxiixay kana waa wararkii ugu dambeeyay Itoobiya iyo umuraha caalamka waxa isha ku hayay oo idinku duwayaa wariyaha Salmaan Axmed walkawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-maytin walkawnu kam fihi min ayatin wa kam Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka hadii aynu ka hormarno wararka naga soo gaaraya dalka Ethiopia waxay sheegayaan in wali dagaal xoogan ay ka soconayaan jihada magaalada Mille oo ay dhawaan gumaad isugu geysteen ciidanka Ethiopia iyo kuwa Tigreega sidoo kale waxay labada dhinac dagaal kooban ku dhaxmareen wadada xiriirisa Addis Ababa iyo Dar Burhan waana wadada ay TPLF doonayaan inay ka soo galaan ee magaalada caasimadda ah akhbaraat kale ee cusub Ethiopiana ka imaanaya waxa kamid ah inay soo laba kacleysay jabhada oromada oo dhankeeda wada qabsashada magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan wadanka Ethiopia maalintii shalay oromadu waxay qabsadeen saddex deegaan oo istaraatiiji ah iyagoo soo bandhigay sawirro isaga soo qaadeen ee deegaanada qarkood guulahooda qabsashada deegaanada ayaa waxa barbar socda tababar ay u soo xireen ciidan badan oo ay sheegeen inay kaalin ka geysanayaan sidii Ethiopia looga xoreyn lahaa dhulka ay oromada horey uga qabsatay afhayeen oo hadlay oromada wuxuu sheegay in maalintii shalay ay u soo ragashay in maamulka dawladda Ethiopia kala wareegan ee Gidima, Qunduula iyo Beegi oo dhamaantooda ah deegaanada dhaca waqooyiga iyo galbeedka gobolka Shaw qowmiyadda Tigre ayaa yana waxay sheegtay inay hormar ka sameysay ee dagaaladii ugu dambeeyay halka xukuumadda Addis Ababa ay soo bandhigtay maxaabiis rag iyo dumar isugu jira oo ay sheegtay inay ka qabatay kooxda TPLF waxay xukuumaddu intaa ku dartay inay ka hortagtay dhul ay Tigreegu doonayeen inay qabsadaan arrimaha kale ee cusub waxaa kamid ah in dad badan laga raafay magaalada Addis Ababa una badan kuwa ka soo jeeda qoomiyadda Tigray iyo shucuubta Konfureed saraakiisha amaanka ayaa ku doodaya inay heleen xog ku aadan in TPLF ay si shacab ah ku soo gashay magaalada Addis Ababa ayna doonayso inay hal mar dagaal ee ka hoos dhaliso dowladda idaacadda dowladda Ethiopia ayaa waxaa laga baahiyay warar lagu sheegayo in laga digtoonaado kooxo si dhumaalaysi ah ku soo galay magaalada oo doonaya inay dowladda afgambiyaan waxana baaritaano gaar ah lagu sameynayaa ciidaha oo diishka ugu jira guryahooda xaalada wadanka Ethiopia ayaa ah mid aad u cakiran tan oo la tilmaamayo inay fursad u tahay ummadaha dariska la sida Soomaaliya oo hadii iyagu ka faa'iideystaan ee ugu dambeyntii hoggaamiyaha guud ee mujaahidiinta al-Qaacida ee Jasiiratu al-Carab ayaa bixiyay wareysi muhiim ah oo uu kaga hadlay xaalada guud ee mujaahidiinta Jasiiratu al-Carab dhulka bilaad al-Xarameyn iyo sidoo kale dhulka Shaam warbixin ku aadan waxa soo jeedinaya Hashim Cabdinaasir qaybta labaad wareysiga gaarka ah ee muassasada al-malaahim la yeelatay hoggaamiyaha guud ee mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab al-sheekh qaalid madarfi wuxuu kaga jawaabayaa su'aalo dhowr ah oo u badan arrimaha mujaahidiinta yemen bilaadul xarameyn iyo dhulka sham ugu horeyntii sheekh qaalid madarfi waxa la weydiiyay xaaladda guud ee mujaahidiinta yemen maadaama dadku aanay inta badan arkin howlgalka ay fulinayaan mujaahidiinta taasna ay dadka qaar ku macneeyeen inay tahay dib u garasho ay sameeyaan mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab wuxuuna ku jawaabay ma yarahu an-nasu fi dhahir annahu taraju askari lahu ba'd al-awamil allati tasabbabat fihi awalan asbaha الصراع في اليمن arrimaha ay dadku arkaan inay tahay dib u dhac waxa keenaya asbaabo jira waxaana kamid ah dagaalka Yemen waxa ku loolamay jihooyin kala duwan mararka qaarna nooma wanaagsan anagu inaan dhex galno dagaaladaas marka faraha ayaan ka qaadayna si dhexdooda ay u loolamaan marka ay dhexdooda isnaafeeyaan war kale ayaa inoo bilaaban doona waxa kale oo jira dhinacyada qaar oo aan joojinay beegsigooda annagoo u aragna inay ku jirto maslaxad sharci ah kama na dhigna inaan qadarin qalbiga uga hayno balse waxa jira cado weyn oo nagu haya dhibaatada ka weyn tan dhankooda nooga imaaneysa dhanka kale arrimaha ay dadku u arkaan inay dib u dhac yihiin xaqiiqda marka laga hadlayna ma ahan dib u dhac allah fadligii waxaan wadnaa diyaar garow buuxa mararka qaarna waxaan isku dayaynaa fulinta howlgalka gaar ah sidoo kale waxaa jira duruufo maadi ah oo ay dadku arki karaan hase ahaatee dhammaan arrimahaas allah idankii naguma riixi doonto inaan hubka dhigno oo aan ka tanaasulno mabaadi'deena waxaana sii wadi doonaa jihaadka inta aan guusha ka helayno ama aan ka gaarayno darajada shahaadada mabaadi'ina wa thawabitina fa nahnu mustamiruna bi idnillahi ta'ala fi hadha aljihad hatta yatimma lan nasr aw nanal ash-shahada fi sabilillah حتى لو أفنيت القاعدة عن بكرة أبيها فلن نكون أبدا قد خسرنا xamladii ballaareed ee burburinta basaasnimada ee uu qaaday jihaaska amniga ee mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab ayaa su'aal laga weydiiyay sheekh qaalid madarfi wuxuuna sheegay in xamladaas ay wali socoto natiijo fiican laga soo hooyay al-hamla lam tatawqaf ma zaalat al-hamla mustamira ana kulli kha'in li hadha al-din wal-jawasis hum khawana li hadha al-din وبداية كان الشيخ قاسم رحمه الله قد بدأ من قبل ولا لها كدنك أه جواسيس تولي مجوكسن ونكسي سعون دونا عيد ولبا وخيان تدين تيسا جواسيس تنوى خائنين حملة دان وحيسو باللابتي واجي ونولا شيخ أبو بصير بل سوحان حجنا مالمه شيخ قاسم الله ونحرستي الله فدلي كدب دادال اي سمايين دالن يرادة جماعة دا يقودهان مسلمين تا يمن وحالغو قولست ان لأغاد ان بدن او كمد جواسيستان او شريحوين كهاد ديارة دا دحقليي قواريد مجاهدين تا اي حرومه دا وحان جواسيستان اسكريي سردون دا سعودي غا امارات كا اي كوكالي ان بدن او كمد جواسيستاس سيداد كو داوتين سلسلة دا هجم الجاسوسية وحي عدوغو ادك سادين اساليبا دوحن سي اي جواسيس وغدغان دادك اللي تأي ديفدون كاها بل سي الله فدلغي وال لأغادي جواسيستاس بود كأيان لغولتون تاي maddahayno arrinka jawaasiista waan soo afjarnay sidaan bilowga warkaba ku soo sheegay xamlada wali way socotaa jawaasiistan markii hore waxay noogu yimaadeen muqaalka qof wanaagsan arrinkoodana uu naga qarsoomay annaguna nalama farin inaan quluubta baarno marka laga hadlayo in jawaasiistan qaar ay xilal muhiim ah ka dhex qabteen mujaahidiinta iyaduna ma ahan wax lala yaabo waqtigii Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu oo ahaa khaliifkii labaad ahaana nin mulham ah qaar kamid raggii uu hawsha u dhiibay waxay ahaayeen munaafiqiin sidaba laga wariyay Xudayfa oo Umar weydiiyay ragga aan mas'uuliyadka u dhiibay ma ku jiraa qof uu nabiga ku tilmaami jiray munaafaq ha ayuu yiri Xudayfa Umar ayaa yiri ii sheeg waa kuma Xudayfana waa uu ka diiday balse wuxuu u sheegay inuu hal ruux oo munaafaq ah uu ugu dhex jiro ragga uu mas'uuliyadka u dhiibay Umar man kana yashghalu fi a'malihi unas min haula كما جاء ذلك عن حذيفة رضي الله عنه عندما سأله عمر قال يا حذيفة أفي عمالي أحد ممن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال من قال لا أحد قال واحد balse xamladaas waxaa ka dhashay raadad janibi ah oo ay ku reebtay mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jasiiratul Carab. Hase ahaatee, Sheikh Khalid Madarfi ayaa muslimiinta ugu bishaareeyay in laga soo gudbay oo la xalliyay raadadka arrimahaas ka dhashay inta hartay oo ka yar 110 ay ku dhow yihiin in la xalliyo. فبإذن الله تعالى أننا نقول قد تجاوزنا كثير من الآثار الجانبية التي الله فدلقي وحان كسو قدبنا إن بدن أو كميدا سامينتي كدلتي حملداس أن قدنا جواسيستا الله مهدين ولا لهن جوغ فريمها وادد اسكدوبان واسجعل علايس كاسنا سومرين الله فدلقي ورماضي رادتك كدشين وحي أموقدان كوسيبا بأيا وحان ليه كرنا إن كبدن سغاشن بقل كيبا سامينتي كدلتي حملداس أن قدنا جواسيستا ويدماتي الرين كاسنا ووح اسكدبيعيا اللنا وحان ويدي سنينا إنو ندورو ولا لهننا إنو حفديو 90% قد ذهب بإذن الله تعالى وهذا أمر طبيعي ونسأل الله العظيم أن يحفظنا ويحفظ إخواننا جميعا. marka laga soo tago xaaladda guud ee mujaahidiinta Yemen waxa Sheikh Khalid Badarfi amirka mujaahidiinta Al-Qaeda ee Jasiiratul Carab oo ka hadlay xaaladda dhulka xarameenka wuxuu soo hadal qaaday sheekha walaalaha ballaaran ee bin Salman oo ku doonayo inuu ku dhalan rabo muslimiinta halka ku nool asagoona diray fariimo ku socda muslimiinta oo uu sheegay inay la gudboon tahay inay ka hortagaan tilaabooyinka ay qaadayaan bin Salman iyo kooxdiisa labada muslimiina fi bilad al-haramayn an la yaskutu ala mithli hadhihi al-af'al التي يقوم بها هذا الفاسد walla mahuraan in muslimiinta ku nool dhulka xarameenka aanay ka aamusin ficiladaas foosha xun annaguna waxaanahay umad ku soo can inay samaha farta xumaantana reebto arrinkaasna ma ahan mid ku kooban oo gaar u ah hay'ad jamaaco iyo cid gooni ah qof kasta oo rumaysan Allah iyo maalinta qiyaamo waxa waajib ku ah inuu faro samaha xumaantana reebo haddii kale ciqaabta soo degta waxay noqon doontaa mid camimta dhammaan dadka sidaba uu Allah subxaanahu wa ta'ala سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وكما قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون فلا بد marka waa lama huraan inaan islaax la nimaadno oo aan qabanno gacmaha midkan faasidka ah ee liita dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waa inay macruufkan faraan xumahana reebaan sida ardayda culimada dhalinyarada gabdha iyo wiilalba waa inay kacaan oo ay hor istaagaan faasidkaas Maxamed bin Salman diidaanna ficiladaas liita ay samaynayaan ninkaas iyo kooxdiisa iyagoo adeegsanaya hadba wasiilada ay awoodaan Abi Saciid al-Khudri wuxuu yiri waxaan maqlay rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo leh qofkii munkar arkaa ku suuliyo gacantiisa haddii uu awoodi waayana ha ku suuliyo carabkiisa haddii uu awoodi waayana ha ku suuliyo qalbigiisa arrinkaas ayaana halka ugu hooseeya iimaanka zumratu bi kulli ma nastati فكما جاء في الصحيح عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ثقورته وكهل الشيء قالد بضرفي وقاميها قود مجاهدين تألغى عددة جزيرة العرب وحاكم ذا ثقر الشام وحان حالد هلكا كجرت وكوت المامي إن بدي كوحيه هلكا جوغي وقاركول ذاتي غلوغا هلكا كوة كلنا أي تمييع كدعان هير أي نغدين إني فليان مشاريع ذا دولة ها قبلكا في الحقيقة يعني أن ما يحدث في الشام يؤلم كل متابع لهذا الشأن العظيم الذي والله حقيق لي وحكا دعي الشام وارين مرغو قلين يقف وليبا او لصعد الجهاد كاس كاسو والله اي كفرحين مسلمين تا مركي او كعي شعب كدل مديد كاه كنو الشام دونين انو اسكحرا يداقيق مجرم كاه هل كدق شعب كاس نوحوها مجر شرعي آن كاهين كان الله او نماموليا مؤر ركوعين اللمو يه إيا مر ركوعين امدوه قاميه ذو يهي نبي محمد صلى الله عليه وسلم كعدون كاس كدب وحا كدعي شام دعذوين كالدوان او اي كمتاي فتنة دي قلادا اي هالك اي كوبية شبتان قار كمدا كوحي شام كسوغنا او نقضي كوة تميع ليمد او فولين اي مشاريع دا قار كمدا دولة دها قبل كا dhulkaas barakeysan ee kamida dhulalka muslimiintana waxaa ku soo haray kaliya koox yar oo ay taageersan yihiin shacabka muslimka ah kuwaasoo doonaya inay u heeliyaan diinta kana hortagaan nidaamkaas duulaanka ah iyo dhinacyada taageeraya sida ruushka furusta iyo maleeshiyaadkeeda daa'ifiga ah laakiin iyadoo ay sidaas jirto haddana waxaan ku qalbi fiyownahay waxay ku biyashuban doonta xaaladda shaam waxaana arrinkaas dhab ka dhigaya hadalka rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu ku sheegay inuu allah kafaalo qaaday shaam iyo ehelkeeda وذلك مصداقا لبشرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشام الحبيب بأنه قد تكفل الله سبحانه وتعالى به وبأهله كما جاء في الحديث maal ma ka hor ayay ahayd markii muassasada al-malaahim oo ku hadashay afka mujaahidiinta al-qaacidada jasiiratul arab ay baahisay juska koobaad wareysigan oo sheekh qaalid baadar fiisiyay muassasada kagana jawaabay su'aalo muhiim ah oo la xiriira wadciga ka taagan caalamka islaamka arrimaha ugu muhiimsan ee uu juska koobaad kaga hadlay sheekhana waxaa kamid ah xaaladda dalka afghanistan iyo guusha taariikhiga ah ee laga gaaray isbahaysiga uu horboodaya maraykanka ee dalka ku duulay 20 sano ka hor wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeerina wali waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxa aynu ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa ciidamada kenya ee qaybta ka ah shisheeya ku soo duulay dalkan ayaa munaasabad ay ku qabteen kulbiyow waxa ay haween soomaaliyeed ugu qaybiya digaag waxaana war kooban oo amisom ay baahisay ku sheegtay in tallaabadan ay kagool leedahay si ay haweenku ganacsi ugu bilaabaan digaagan waxaa xusid mudan in haweeney kasta la siiyey hal digaag taas oo dadku ay aad u la yaabeen sida ganacsi looga samayn karayo waxaan arrintan ka dhashay hadalhayn ballaaran oo ummadda soomaaliyeed ay ku wadaageen baraha bulshada dadku waxa ay caro ka muujiyeen bahdilaada shisheeyaha amisom ay kula kacayaan haweenka soomaaliyeed waxaan idiin soo koobi doonaa dad aragti kala duwan ku wadaagay baraha bulshada oo ay ku jiraan kuwa ay isticmaasho warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qof ayaa waxa uu yidhi tani aqliga saliimka ah ee Soomaalida ayay meel ka dhac ku tahay wax la taaban karo yagleela ama naga joojiya maala yacniga sanadkii hore baad sheegteen inaad dayactiraysaan garoonka diyaaradaha dhoobley welina waxba kama aydaan qaban anwar ayaa isna yiri tani waxa ay astaan u tahay sida amisom aysan u fahansanayn dhaqanka Soomaalida qof kale waxa uu yiri waa damiir xumo waxa ay ku dhaqmeen kenyatiga xibaaqo aragti soo dirtay waxa ay tiri inay qaataan maba ahayn dumarkaasi digaaga kenyatigu waa kuwa dadka baabi'iyey umubanaadna waxa ay tiri waa gaalo waxa ay siinayaanna waa sun ay ku dhimanayaan haweenka waayo ma rabaan qof muslimnimo sheeganay qof kale waxa uu yiri kenyatigu geeleena bay laynayaan markaas bay haddana digaageeni noo qaybinayaan waa wax lagu qoslo oo mudan in laga dhiidhiyo Cali Maxamuud Axmed waxa uu yiri Kenya dhaqaalaha waxa haysta ganacsata Soomaaliyeed marka hadii ay wada garanayaan ganacsi waxa uu yahay waxay noqon lahaayeen kuwa dalkooda u ganacsada dhibaatada ay shacabka Soomaaliyeed ku hayaan ayaa ka weyn meesha ay joogaan askarta Kenya qof kale waxa uu qoray dalkaada ha lagugu yimaado deetana digaag deeqa lagaaga dhigo hana lagugu sii duubo damiir xumo ka weyn ma jirto kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo ka falcelinayay bahdilaada amisom ay kula kacday qayb ka mid ah haweenka ku dhaqan dhoobley oo qofkiiba ay siisay hal digaag isla markaana ay ku tilmaameen in ay qayb ka tahay horumarinta ganacsiga ummadda Soomaaliyeed gudahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhammaanteen inagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu